राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण पक्ष द्वितीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 15 जुलाई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कागज तो नहीं आया, एक बात पूछनी थी। इस पत्रक में लिखा है कि एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले, तो ये सरल हृदय से, ये जो बात के सरल हृदय से क्या तात्पर्य है? बहुत अभिमान ना हो, अपने अभिमान ना हो, दिखावट बना अभिमान पड़ा कोई विशेषता नहीं दिखे, सीधे सर जैसे बच्चा माँ को माँ कहता है, कोई कपट नहीं, कोई दिखावटी पड़े नहीं, कोई तरह की माया नहीं, माँ मेरी माँ है, ये सर था। अरे वह दृढ़तापूर्वक ढीलापन रहे, ढीलापन रहता ढीलापना, ढीलापन के लिए दृढ़तापूर्वक ठीक है। हाँ, सरल हृदय समझ में नहीं आता, सरल यही है। मानो कोई कपट नहीं हो, कोई दिखावटी पड़ा नहीं हो, कि लोग अच्छा समझे बेटा समझे, ऐसे नहीं, लोगों को तो कहना ही नहीं, तो भीतर से स्वीकार करना है। हाँ, किसी को कहने सुनने की तो बात नहीं है। हाँ, वो भीतर में अब कहाँ हम लोग जो है सरलता से कहाँ च्युत होते हैं, ये समझ में नहीं है। सरल सरल ये भीतर के भाव में भी दिखावटी बना कपट बना रहता है, वो न उसी ने सर बच्चा जी माँ को माँ कहेगा, सर जी दे कुछ पाने के लिए नहीं, कभी दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, किन्तु सर जी मेरी माँ है, ऐसा करने पर भी स्थिति नहीं होती। लोग कह रहे हैं तो स्थिति नहीं होने में कारण दो बताए मैंने, अब इसमें नहीं हो गए, इसमें स्थिति नहीं होने में दो कारण है। एक तो संसार का जो अपनापना है ये बाधक होता है, माँ कहने में दूसरा भाव आता ही नहीं, भाई दूसरे क्या समझेंगे और क्या समझेंगे। तो एक तो संसार की आसक्ति है वो नहीं मिलती, एक दूसरी बात खास व्यापक बात है, अपने जितना काम करते हैं सब अभ्यास करते हैं, अभ्यास है तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, जिसमें स्थिति के लिए बार बार करना बार बार, तो अभ्यास करना है, तो अभ्यास ही मन में पक्की बतरी बात है, बहुत बड़ी बात बैठी हुई है। अभ्यास करने से एक बार क्या हो गया, और एक बार करने का तात्पर्य कि ये बात है ऐसी, एक बार करने का तात्पर्य हुआ कि बात ऐसी है, ये मेरी माँ है, तो भगवान का जीव का संबंध अखंड है, वो खंडित नहीं होता, मैं प्रेम करना नहीं है, एक बार कह दो अभ्यास नहीं है, सरल से कह दो भाव कोई नहीं हो। बहुतों के जैसे अभ्यास में क्या होगा, अभ्यास नहीं होता है, इसमें अभ्यास नहीं है। अपनी माँ है उसको माँ बतावे तो अभ्यास क्या है। जैसे भाई भाई अलग होते हैं तो अभ्यास करते हैं, जैसे स्त्री के साथ संबंध हुआ विवाह हो गया तो दो तीन बार होता है क्या, जैसे साधु हुआ तो दो तीन बार होता है, एक बार हो गया बस। इससे भी नजदीक है अपना और भगवान का संबंध, तो वो नजदीक नहीं मानते हैं। और ऐसे मान लिया होता नहीं तो ये बात झूठी है, एक बार नहीं होता, इनको काटेंगे। जो नहीं मेरे में आसक्ति है, मेरे में अभ्यास करने की धुन है, ये नहीं सोचते, सोचते ही फालतू फालतू है। उसको फालतू कहेंगे, अपनी बात को तो ठीक रहेंगे, इस बात में होता नहीं। बात यही सच्ची है, अरे ईश्वर अरुचि विनाशी, वो बात बतानी है। ईश्वर हमेशा गर्व है, जिसका बाप का बेटा हो वो बताओ बाप को दो तीन बार रखना पड़ता है यार, ये मेरे पिताजी है। पर लोगों को विश्वास नहीं होते, कहते दो तीन बार घर बार बार, तो मैं तो मालूम नहीं है, आपको मालूम देता, आप बताओ, आप बताओ, आपको मालूम देता, आपको मालूम देता हो क्या कारण है, कहे पर भी नहीं होता, कहने पर एक बार होना चाहिए, इसमें खास है तू इसमें कारण, ये सब कहने मैं कई बार हो अमृत से पुत्र, ये एक बार करना तुम हो उधर से बिरते जठानी नहीं ऐसा नहीं सोचा है या तो सरलता से करे, मन सफाई देने के लिए नहीं, लोगों को सब बताने के लिए नहीं, कोई अपनी विशेषता बताने के लिए नहीं, अपनी को लोग अच्छे समझे ये बात नहीं, सरल ये बात। आप लोग इतने सुनते हो तो कम से कम आप सोचकर बताओ, कहने पर भी हम कह देते हैं होता नहीं, क्या कारण है। आप सोच बहुत सीधी बड़ी दामी बात है, एक कल्याण की इच्छा जोरदार नहीं है, तीनों का तीन यह तो कल्याण से तत्ता नहीं है, एक संसार की आसक्ति है और एक क्या है, अभ्यास की रुचि है, अभ्यास के ऊपर ऐसा मान दिया, क्या करें ये पता बताएगा, ऐसा हमने कह दिया हम क्या करें, मैं अभ्यास करो, अभ्यास के मिटाने के लिए एक बार करने का तात्पर्य है, एक काम करने का तात्पर्य है कि इसमें अभ्यास नहीं है, इसमें एक बार कहना है। मनुष्य अष्टाप जोरदार धसी हुई है, मेरे तो काम पड़ा है और सामना होता है, अभ्यास में नहीं होता हमारे तो अभ्यास से होगा, हम तो अभ्यास करेंगे। अच्छा हम मना क्यों, हम क्यों मना करें, हमारे करने में हमारे क्या लाभ रहने है, आप मान लो तो मेरे को रुपया मिल जाएगा, नहीं मानो तो रुपया नहीं मिलेगा। जैसे डॉक्टर लोग है गर्भ नहीं गिरा तो रुपया नहीं मिलेगा, गर्भ गिरा तो रुपया मिलेगा, तो गिराओ कुछ नहीं, ठगा ठगो को गिराओ मिलता, तो वास्तव बात है ऐसी है, ये बात पहले वर्षों से कह रहा हूं मैं। परमात्मा की प्राप्ति करना है कोई नया काम नहीं है, अपनी स्वाभाविक स्थिति है, ऐसे मैंने बहुत बार कहा है। पर मनुष्यों से अभ्यास रहता होगा, करते करते अभ्यास होते जदमति हो सुजान रसोई आओ जाओ सिर पर बड़ निशान, सिर पर नहीं लोहे पर निशान बांधेगा। कुएं से पानी निकालते हैं ऐसे कुएं पर लोह में जिसने लोह में लोह बैठ गया तो सिर पर नहीं है लोह पर होता है। तो अभ्यास एक मन में ही है, अभ्यास होता है नई बात के लिए, अभ्यास होता है नई बात के लिए। अरे ये नहीं है तुम्हारे घर की बात है, ये समझ में आती, ये नई बात नहीं है। परमात्मा से प्राप्ति करना कोई पुरुषार्थ जाते हैं, पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ के द्वारा नहीं हो सकती प्राप्ति। इस बात में तो बहुत भुक्त भोगी मिलेंगे, बहुत जितने से पढ़े लिखे हैं। चोरी एक अभ्यास होने उठा, अभ्यास की दौर है, अभ्यास हुआ नया काम, सदाई पूरी अभ्यास नहीं है। पहली है जो कहीं तो जानना है, इसलिए अभ्यास नहीं है, अभ्यास नहीं सीखना है, पहली नहीं है, नया काम करना है उसमें अभ्यास है। जैसे रस्से पर चलना है तो ये सीखना पड़ेगा, ये बिना सीख नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, स्थिति के लिए जो बार बार प्रयत्न है ये जो चोरी है। आप इतने सुनते हो कोई तो बोलो कि अभ्यास बिना कैसे हो जाएगा, ना यूं बोलते हैं ना हो जाएगा यूं बोलते हैं। स्वीकार कर ले बोली है ना आपने बात, स्वीकार कर ले ये जो बात कही है। हाँ। ये स्वीकार वाली तो बात अभ्यास की है, नहीं तो क्या बोले यहाँ, यहाँ बोलने की गुंजाइश नहीं है। बहुत दामी बात है, बहुत विशेष बात है, केवल स्वीकार कर लेना सारे दृढ़तापूर्वक, पकड़ते पैर छोड़ेगा नहीं, या सरलता से, कोई मेहनत नहीं, कोई उसको कान नहीं, सीधी सीधे कर दे दृढ़तापूर्वक एक बार। गंगा जी है, इनमें अभ्यास करना पड़ता है। गंगा जी है, इसमें गंगा जी है, यहाँ अभ्यास करना पड़ना था। अभी कह दो गंगा जी, ठीक है, जो पहले से है उसके लिए अभ्यास नहीं होता, जो नई बात सीखो तो अभ्यास होता है। और अभ्यास दूर करने के लिए एक बार कहा है, और शरण देने का कोई दूसरा भाव है ही नहीं, केवल मुक्ति भाव, कल्याण बात है और कुछ नहीं। कोई लेना है न कोई देना है न कोई लेना है, शरण से दृढ़तापूर्वक। आप इतने बैठा कोई बताओ भाई, कोई आप लोगों में पैदा होता हो ये वो मेरे एक का ठेका थोड़ा ही है, मैं तो पुस्तक पढ़ी हुई बात कहता हूँ। आपको जस्ता नहीं हूँ करो बताओ, आप बताओ। भीतर जो आसक्ति है वो जमी हुई है एकदम, वो मजबूत है, चस्त तस समय से होगा ये खास। नाशमान पदार्थ में जो आसक्ति है क्या चीज है, मूल में हमने शरीर मिला है तो भगवान के लिए अभ्यास करना है, ये पहले से सची हुई बात है। और संसार में आसक्ति है, अभ्यास करने मिटेगी। अरे आसक्ति मिटेगी बात बतावे, आपके सामने पकाई हुई है, परंतु आसक्ति मिटे कैसे, आसक्ति कैसे मिटे आप बताओ, आसक्ति कामना आदि कैसे मिटे। कई बार कही है मैंने, आप ध्यान नहीं देते, ध्यान देते तो बताओ कामना कैसे मिटे। जल पदार्थ में कामना है, घड़ी मेरे बहुत अच्छी लगती है, ये कैसे मिटे। इसका खास उपाय है ध्यान नहीं है, कहीं छोड़ नहीं, ध्यान नहीं देते बात पर। मैंने कही है मानो पदार्थों को अपना मानने से एक सुख होता है, आराम होता है, वो सुख लेने के लिए है। अगर यहाँ उस इस संसार को अपना कहने से अपना मानने से सुख होता है, इससे अधिक सुख दिखे तो हो जाएगा। भजन ध्यान करते हुए भजन ध्यान में मन लग जाए और भजन ध्यान छूटे ही नहीं, जैसे राम राम राम राम राम राम राम राम राम, इसमें रस आनंद है, रस तो वो रस है, उसमें साधन धन्य रस में शक्ति है, शक्ति है साधन धन रस आदय हो जाएगा। कीर्तन करते कीर्तन में रस आनंद है, रस तो संसार फीका हो जाएगा। मानो उसे बल रख सकते, जैसे बचपन में आप के लाल पीले रंग वाले कांच के टुकड़े और कागज के टुकड़े ये पीने लगते थे, या कांच में देख रहे तो बड़ी खुशी आती थी, पर रुपयों का लोभ लगने पर रहता है, रुपयों का लोभ लग जाए तो रहता ही है। जो ही दूसरे भजन में कीर्तन में भगवत संबंध में रस आने लग जाए, एकांत बैठे हुए भगवान में रस आने लग जाए, अर्थ मिल जाएगी। पर एक बात ध्यान देते ही नहीं आप, मानो कागज के टुकड़ों ने और लाल पीले कांच के टुकड़ों से जो रस आता है वो रस रुपया आने लग जाए तो मिल जाएगा। ऐसे ही संसार में सुख रस का रस आता है, ऐसे भजन में रस आने लग जाए, भगवान का नाम प्यारा लगे, पढ़ाई का तो पढ़ाई में मन लग जाए, परीक्षा के लिए पढ़ाई करती है, माँ कहती है बेटा बीमार हो जाएगा, ये बेटा सो जाए ना, माँ परीक्षा की तो मां कहने पर परवाह नहीं करता, उसमें रस आएगा, रस पास हो गया, पास हो बड़ा हो गया, इस तरह से रस आनंद है संसार में नहीं भगवान में, भगवान में गुणों में, भगवान की लीला में, भगवान के चरित्रों में सुनने में रस आने लगेगा, वो रस बढ़े बढ़ेगा आसक्ति बढ़ जाएगी। मानो आपका लाभ खुद को दिखेगा, इसमें लाभ ज्यादा है, छूट जाएगी। दो चीजें सामने करें, जिसमें लाभ ज्यादा दिखता है वो तैयार होता है। नोट फाटा चिटाई 10 रुपयों का है, एक 2 रुपयों का है, तो 2 रुपयों का नया नोट है, नई गड्डी में से 10 रुपये फाटा हुआ है, कौन सा प्यार लगेगा, फटा हुआ वो नहीं हो वो अच्छा लगे, क्यों मुझे 10 रुपया है, नहीं 1 रुपया है। इस तरह से भगवत संबंधी रस, रस कैसे आवे कि उसमें लगो दबाव है। इस बात ने मैं एक बात बताई है, उसी तरफ ध्यान आवन दिया मैंने, एक बात कई बार कही है, इसका तात्पर्य ये नहीं है मेरे में विशेषता है आप में कमी है, ये नहीं है। ये तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य क्या है? मैंने कहा उनके पास ध्यान दे दो। अब आज बताऊं ध्यान देना, ध्यान दे के सुनो। भगवान के अथवा भक्तों के चरित्र है वो पढ़ो, फायदा होगा। तो क्यों होगा? तो मैंने पढ़ने की बात बताई, पढ़ते पढ़ते पढ़ते हृदय गदगद हो जाए और आंसू आने लगे, प्रियता लगे, उसमें छोड़ दो, उसमें छोड़ दो उसको। और भगवान हे नाथ हे कृपालु नाम जपो करो, कीर्तन करो, भजन करो, उसमें लग जाओ। कि हम उसके लिए पढ़ना है, वो छोड़ते नहीं, फिर पढ़ना पड़े, पढ़ने में चलते। ऐसा नहीं, भगवान का चरित्र है, भगवान का चरित्र है, ज्ञान की बातें हैं, बढ़िया बात लगी। तो फिर आप रात्रि को उठ जाओगे, रात्रि को नींद उठ जाएगी, वो रस देख डालेगा तो छूट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो साधन धन रस आया ही नहीं, साधन दर्श आया ही नहीं अभी तक, क्यों कैसे उठे? सब लेना कैसे होना? क्या पढ़ो ज्ञान हो तो ज्ञान की बात है, तो पढ़ने में हर तरह है, पुस्तक पूरी कर ली है, ये रहता उनसे नहीं। जहाँ रस आवे वही बैठ जाओ, ये करके देखो आप, ऐसे करके देखो होता है नहीं होता है। मेरी परीक्षा ले लो, ये कहता मैंने सच्ची बात है झूठी, करके देखो। रस आने लग जाए था सब सुन हो जाएगी, ये एक बार वाली बात और दूसरी बात है सरल सरल हो जाएगी। तो साधन में रस पैदा हो, रस। अब कहने मैंने एक नौकर देखा है, यहाँ नौकर आया था किसी के साथ, फिर आया नहीं, दर्शन नहीं हुआ मुझे। सीताराम सीताराम सीता सीताराम सीता सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। अब सीताराम रस आने लगेगा तो सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम उन्हें भोगोगे और आसन। साधन में रस आ जाए, रस, वो रस है, रस में ताकत है, बस रस हो जाएगी, ये बातें सुगम हो जाएगी। सत्संग सुनने में दोष है या तो ये पैदा हुई है, ये तो पैदा हुई है, सुनना में रस है, सुनना ऐसा लगा है, बन करते हुए करने में रस आ जाएगा। भीतर अकेले बैठे बैठे ये रस पैदा कैसे हो? कि भगवान की बात है, एकांत बैठ करो और जहां रस आवे उस रस को जोड़ दो। चरित्र मतलब नहीं है, करके देखो, कृपा करो आप करके देखो, करके वो को जरूर हुआ, आसक्ति मिट जाएगी, राग मिट जाएगा। भगवान के नाम में, भगवान के गुणों में, भगवान के प्रभाव में, भगवान के तत्व में, किसी में रस और लगेगा, छूट जाएगा, तो कामना मिट जाएगी। अभ्यास से नहीं मिटती कामना, वर्ष हो गया अभ्यास करते हुए नहीं मिटती है, रस से मिट जाएगी। तो एकांत में रस लो, रस, पर रस में ही उलझ जाए, वहां उलझता नहीं है। रस लेना है संसार के रस छोड़ने के लिए, उठ जाओ तो अटल जाओ, वहां भी आगे नहीं चलोगे, नहीं उसे भूख लगे उसे और ज्यादा आना चाहिए। जैसे रुपया आना था 10 हुआ, 50 हुआ, 100 हुआ, फिर 1000 मिल जाए, 1000 के बाद 10,000 हो जाते हैं, 10,000 के बाद 1,00,000 हो जाते हैं, 1,00,000 हो जाए 10,00,000 हो जाएगा, लाख रुपया पास में हो जाएगा तो 10 लाख रुपए नहीं करोड़पति उड़ेगा वो। अब बाहर तो 10 लाख ही बोर्ड वो देखता 10 हजार फिर 10 लाख बढ़िया दिन गया करोड़ पे। ये बात है कि नहीं आप जीव ने बताओ है तो क्या बात है। जो चित्त रस है वो साधन में आया नहीं है, रस करना पड़ता है जान जान करके कहा एहसास करते हैं। गुरु जी ने कह दिया ऐसा नहीं है उसमें ऐसा नहीं दिया है कहते एकांत में वाले ना हो कीर्तन करे ऐसा देता है आसवाड़ रह जाए। पैदा होती है बात वैसे मैं कोई मेरे को देखे नहीं किसी को पता लगे नहीं या आप सब पैदा हो शरण हृदय इस वास्ते सीधे हृदय से आप कोई साधन करो ज्ञान का करो भक्ति का करो योग का करो साधन जन्य रस आना चाहिए। रस में टकड़ा नहीं है रस में किसी नहीं है जो रुपये में लोभ बढ़ता है जो लोभ बढ़ना चाहिए ये प्रकार है। करके देखो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप करके देखो करके देखो हमारी परेशानी करो ये कहता है ऐसा सत्य है। साधन दर्शन आते ही एक वर्ग ना आभार स्वच्छ बात समझ आ जाएगी। वो रस बुद्धि है आपकी वो अगर हो जाए साधन में तो ये बातें सरल हो जाएगी सीधी हो जाएगी करने नहीं निकलेगी। ऐसे साधन चल रहे रस आप लोगों के ठीक नहीं तो करके देखो ये बातें सुनी आप एकांत चले गए जंगल में और खूब उन बातों को तो जान रोने में देखो आप जीवन बदलता है एकदम। तो साधन देने रसाना चाहिए जिद नहीं चाहिए जिद जब सत्य में जाने की जिद होती है रस होता है जिद होती है तो मना करने में रीस आती है रस आता है तो रोना आएगा रीस नहीं आएगी कोई जबरदस्ती रोक दे क्या करें तो रोकेगा जिद है तो क्रोध आएगा क्या छोड़ने से तुम सब क्या छोड़ दे रस नहीं आया है ये परीक्षा है। साधन करके देव करके अनुभव करके प्रचार करो लाभ होगा जरूर होगा क्या पूछे हुए सार सार बात होता है। तो ये रस होना चाहिए ये रस की भूख हरेक प्राणी में है पशुओं में भी है जिसे में रस आएगा लग जाएगा उसमें ये घास सुबह घास अरे नीला नीला घास है सुबह घास नहीं खाएगा नीला खाएगा हर एक जगह ये उसमें रस होना चाहिए संसार में रस देते हो इस वास्ते मनुष्य बातों में चल जाओ हमारे यहाँ विषयों में तो राजी हो जाए भगवान मतलब करो बेचक सभी कर्म है ये स्वामी जी गए आए नहीं अब स्वामी जी के लिए आते सत्संग में न्याय तो वैसे बात थे आए नहीं क्या चलो समझ जाएंगे तो मैं थोड़े से चलो नहीं समझ राजी हो गया एक कथा सुने माई सुनी मैंने बात कथा सुनी जो एक सजन कथा कर रहे थे तो वो रोने लग जाती तो संतान समझा बड़ी प्रेम है ने पूछा वो तेरा रोना क्यों आता है हमारे पोता था उसने ऐसे जुगली थे तो याद आते पोता याद आ जाता था ऐसा खबर बैठा था हो गए वो पोता याद आवे सब समझे प्रेम आ गया बदन तो देंगे वह स्वयं उसमें रस लग जाए सच्चा करें मना करे तो गुस्सा करेंगे ऊपर ऐसा प्रेम नहीं है जिद है यार प्रेम होगा तो रोना जाएगा उन्होंने क्या करें मना कर दिया दुख होगा नहीं तो होता गुस्सा आते जी ये समझना चाहिए कि हमारा प्रेम है जिद है क्या बात है तो ये परिणाम होती है मना करने पर गुस्सा आता है तेजी आती है ये बाधक समझे द्वेष बनता है उसे हमारे को मना करता है और प्रेम होगा द्वेष नहीं मिलेगा रोना आएगा मेरी इच्छा में कमी है नहीं तो बाधक क्यों होते इसी तरह से साधन में आपको प्रेम आ जा रहा साधन जाए भगवान के भक्तों के चरित्र को पढ़ने में तो बहुत बढ़िया साधन है ये जस्ती है ना मुझे तो करके देखो करके देखो अरे किसी के नुकसान नहीं हमारे कोई नुकसान होगा किसी के नुकसान नहीं माँ बाप के सामने काम नहीं करता है करता वह दुख होगा काम नहीं करता है पर ठीक समझा तो सत्संग में दो तो नहीं हुए सत्संग एक दो जिद है वो भी अच्छी परंतु बढ़िया चीज वो है कि भीतर से सत्संग के बिना रहा दे जाए लग गया प्रेम बिहारे सो मन देखा बिना मना रहे हो रे न जाए देखे मुझे ध्यान नहीं जाता अपने देख देख रहे खुद ले वाले है खुद ले वाले पार्लियामेंट हो गया।